Leo tutaizungumzia talaka bimafhumi halam. Mwaweza kuregelea katika bidaya tutakaizungumzia kanelu lofar, subulu salam, vitabu vingine vya fiqhi. Mwaweza kurudia katika tafsiri Ibn Kathir, na atakaye kupata nafasi kuiona Al-Qurtubi waweze kupata ufafanuzi wa zaidi. Maudhui kama tulivyozungumzia ni maudhui talaq. Tukizungumzia maudhui talaq, ni sharti tuizungumzie aslu nikah. Wanadamu wawili wanapounganishwa kwa nikaha, haina maana ya kwamba wameunganishwa kinikah ili wafikirie starehe fulani, silo lengo. Japokuwa starehe ambayo ataipata mume na mke ni kitu cha kumvutia mtu aende akafanye utaratibu wa ndoa. Matangamano haya ya mume na mke, ribatun muqaddas, ni mafungamano matakatifu, yamehalalishwa na Qur'ani, yamehalalishwa na Sunna, pamoja na kutukuliwa ahdi ambazo ni mzito, kila mmoja awe uko tayari kumtimizia wa pili mahitaji yake. Mume antimizie mke mahitaji yake, na mke naye antimizie mume mahitaji yake. Kwa hivyo ndipo tunapofungisha ndoa, kwanza ukaambiwa imsakum bima'rufin au tasrihun biihsan. Kwa sababu ya umuhimu wa matangamano haya ndoa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameizungumzia ndoa kwenye Qur'ani kwa lugha nzuri na faha njema. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kusifu matangamano haya mawili, waambiwa waume, hunna libasu lakum wa antum libasu lahunna. Hunna libasu lakum wa antum libasu lahunna. Tukiangalia uwazi wa temko, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemfanya mwanamke ni vazi la mume, amemfanya na mwanamume ni vazi la mke. Na yoyote ambaye ataka kushonesha nguo, ataka kwenda kununua nguo, hufanya bidii achague kitambaa ambacho ni kizuri sana, chenye rangi nzuri sana, ili kiwe kitatukuana na mwili wake. Ikiwa mume waambiwa na Mwenyezi Mungu, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, kana kwamba waambiwa kama katika uvaaji wako, vile unapotafuta nguo ya kutukuana na wewe, istosheke ukaivaa nguo kisha ukasimama kwenye kioo ukajitizama, basi na mwanamke naye mchague hivyo hivyo. Mchague mwanamke wa kutukuana na wewe, na mwanamke na yeye achague mwanamume wa kutukuana na yeye. Ndio maana huna libasu lakum wa antum libasu lahunna. Nguo anapoivaa mwanadamu, lengo la kwanza asili ni kwamba nguo iwe itastiri sehemu zake za siri. Hata nguo ikawa ni mzuri kwa mwenye akili, lakini ikawa haisitiri sehemu zake za siri, nguo ile kwa mwanamume yule ataiona yeye haimfai. Ina maana basi, ikiwa mume ni nguo za mke na mke ni nguo ya mume, kila mmoja, mume au mke, awe na bidii kuyasitiri yasiri ya mkewe, na mwanamke naye awe na bidii ya kuyasitiri ya mumewe. Isiwe mambo ya siri yatatokea mabarazani, watu watatukanana mbele ya watu wa kando, mbele ya vijana. Hii itakuwa ikimaanisha kwamba utaratibu wa ndoa hii bado haijakuwa iko sawa. Ndio maana leo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye ambaye alinchagulia mume mke wa kumwoa. Akanchagulia na mke mume wa kumwoa. Kisha akatwambia chaguo ni langu. Pamoja na kujua kwamba mwanadamu huweza akadanganyika, rudia kule kule kwenye nguo. Wewe unapokwenda dukani una kitamba fulani unakitaka, waweza ukaangalia rangi hii mimi yanipendeza, machoro haya mimi yanipendeza, matroli haya mimi yanipendeza, ukatukua nguo. Kwa kuwa ukitoka dukani umelipa pesa za nyumba ya nguo ulionunua, na huku ukaona kwamba nguo uliochagua wewe ni mzuri sana, lakini ukienda ukiitia ndani ya maji ukiifua, ikadhihiri kwamba nguo ile kumbe kitambaa kilikuwa hakiko sawa, jito langu lalinihini katika kuchagua. Haya hutokea kwenye kuchagua nguo, kwenye kuchagua chakula, kwenye kuchagua kitu chochote. Waweza kuchagua mwanzo wewe ukiona kwamba hichi ni kizuri, kisha ikadhihiri kwamba hichi ni kibaya. Sijui mwenelewa. Basi na kwenye kuchagua mke nao pia hutokea haya. Ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia mume atakapokuoa, akamwambia wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin, wala ama mu'mina khairun min mushrika. Kijakazi lakini ambaye ana dini ni bora kuliko jikafiri, kuliko mbaya ambaye hana dini. Hivi aliwaambiwa mume na Mwenyezi Mungu wala amatu mu'mina, na mke naye vile vile aliambiwa hivyo. Akamwambia wala abdun mu'minun khairun min mushriki. Kumpata mtumwa, hata mtu ambaye utamwona ni wa chini lakini akawa ana imani, ni bora kuliko ambaye utamwona ni muungwana lakini hana dini. Mafahamu? Sasa kwa kuwa mwanadamu akili huenda kutatizika katika kuchagua, akakichagua kibaya akifikiria kwamba ni kizuri, Mwenyezi Mungu akwambia walau ajabakum. Mwanamke aambiwa walau ajabakum, na mwanamume aambiwa walau ajabatkum, kwamba japo yule ambaye hako kwenye msimamo wa sawa, wewe utakuwa na mahaba mno ya kumpenda, lakini siye bora. Mwenyezi Mungu katuweka hapa mambo wewe umechagua kwa msingi wa dini, kwa msingi wa tabia njema, na upande wa pili nao uchague kwa msingi wa upande wa pili. Hapa kabla hatujazungumzia kuhusu hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuweza kufahamu kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempatia mwanamume uhuru wa kuchagua mwanamke wa kutukuana naye. Utakuta vile vile mwanamke na yeye kapawa uhuru wa kumchagua mume wa kutukuana naye. Si kwamba ni mume tu ndiye atakayemchagua. Mume ana haki ya kuchagua na mwanamke ana haki akuchagua. Wote wamepewa uhuru na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hata baba ikiwa ataniletea, atampelekea mtoto wake wa kike mume, kijana akaona kwamba mume huu si wa sawa, hana dini huu, hana heshima huu, ana haki kijana kumwambia babake mimi sintaki mume huu. Na kijana akimwambia babake huu kijana huu mimi sintaki kwa sababu tabia yake ni kadhaa, hawachi marungi, hawachi bangi, hawachi ulevi kadhaa, hatoki kwenye madisko, mimi hanifai mume kama huu. Maneno ya kijana au maneno ya msichana itakuwa lazima yasikilizwe na sheria. Si kwamba mimi mbaga shamua, hakuna mimi mbaga shamua, amua na usawa. Mafahamu? Ndipo riwaya ya msichana mmoja alipokwenda kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia Bwana Mtume, babangu amenioza mtoto wa ndugu yake kwa ajili kwa sababu wa kuondosha utwevu na uduni wake, kwa kuwa amekataa wanawake wengi kwa sababu ya tabia yake, kisha amenozesha mimi nami simpe. Mtume akamwambia, waweza kuivunja nikaha? Madamu mume uliozeshwa si sawa, waweza kuvunja nikaha? Hiari yako, ima upitishe lilofanywa na babako au uivunje nikaha. Akasema la, sivunje. Mbona? Akamwambia, nilikuwa nataka kuwafundisha wanawake ndani wangu kwamba si kwamba wazazi wakisha kuamua mambo amekwisha. Tusubiri babo. Ipo na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuchagulia mambo ambayo huchaguliwa mke, akasema li maliha wa hasabiha wa nasabiha wa jamaliha wa diniha. Akwambia kwa mambo haya, uzuri, mali, heshima ya familia yao, dini, watu huchagua wake kwa sababu ya sifa hizi. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia fadhfar bidhati din, fadhfar bidhati din. Mtume kulekeza, lakini wewe yote haya, mali wacha, uzuri wa sura wacha, lakini angalia mwanamke ambaye ana dini. Babu, hili ndilo chaguo la Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndilo chaguo lililokuja kwenye Qur'ani. Wala abdun mu'minun khairum min mushrikin wala amatun mu'minatun khairum min mushrika. Ndilo chaguo la Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam lenda sambamba na chaguo la Qur'ani, kwamba dini ndicho kitu ambacho mtu afaa kumchagua mwanamke kwa lengo hilo. Sasa kwenye matangamano kuna kitu talaka ambazo zitokea. Talaka, sheria haikuiweka talaka kwa kuwa ni mmoja aitumie talaka ni bakora kulipizia kisasi. Mume awe atatoa talaka ovyo kwa anavyotaka, kwa sababu pengine chai sukari ilikuwa ni kidogo, mchuzi chumvi ilikuwa ni nyingi, chakula kimechelewa, basi nimekutalika sinke wangu. Babu, talaka twaweza kusema ni dawa, lakini dawa uchungu. Ni dawa, lakini dawa gani? Uchungu. Ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, abghadul halali ila Allah at-talaq, abghadul halali ila Allah at-talaq. Riwaya tukiangalia, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, Mtume sallallahu alaihi wasallam atambia kwamba talaka ni halali, lakini je, halali hii yapendwa na Mwenyezi Mungu au yachukiwa na Mwenyezi Mungu? Yachukiwa. Kwamba abghadul halal ni halali yenye kubughudhiwa, ni halali ambayo haipendwi. Na maisha yako kizunguka, utakuta kuna mambo si mazuri, mtu hayapendi kuyasikia, lakini hulazimika kuyafanya. Na anapenda operation? Ha? Kuna mtu anapenda operation? Kuna mtu anapenda akatwe kidole cha mkono wake, awe badala vidole vitano bakwe na vidole vine? Hakuna. Lakini je, ikitokea kwamba ugonjwa alionao fulani hauwezi kutibika mpaka kwa operation, tafanya fanya? Ikiwa kuokoa maisha ya mgonjwa huu mpaka kidole kikatwe, mkono ukatwe, au mguu ukatwe, takatwa katwe, lakini yalipenda? Yeye hakupenda, lakini hakuna dawa isipokuwa ile. Kwa hivyo aweza kusema kwa sababu ya kuokoa maisha, kata mkono, licha mkono mmoja, hata mikono miwili nitapata usaidizi? Babu, ila operation yenyewe kimsingi haipendezi. Kukata kiungo kimsingi haipendezi, lakini kwa sababu ya kuokoa maisha tunasema sasa hakuna budi, kuna njia nyingine, ima ni kufa kabisa au nibaki na kidole kimoja, anasema fadhali nibaki niondoke mpungukiwa na kidole kimoja, lakini maisha abaki. Basi ile talaka nayo ni kama oppression, ni kama kukatwa kiungo, ni kitu ambacho hakipendezi kisheria, lakini itakuja wakati iwe hakuna namna isipokuwa talaka. Wewe umeoa, muna vijana, mume akiingia mke mchandika bakhora, au mke akitoka kwenda choni mume mchandika bakhora, watu wa kutoa nafaha kadha wa kadha wameitwa, hakuna suluhisho ambalo lapatikana. Je, hapa vijana ambao mnawalea watainukia tabia gani? Ikiwa ni mtoto wa kike, atawekwa katika akili yake kwamba ah, kumwagia mke kumwagia mume mchuzi wa nguo hakuna makosa, au mke kumtukana mume mbele ya watu hakuna makosa, ishairukia na tabia mbaya kwa sababu atasarufati zenu. Sawa. Lakini Qur'ani imekupa utaratibu. Matatizo yanapotokea baina ya wenye kuona wawili, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia kwenye Qur'ani, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kwamba usiwe ni mpesi. Ah, mimi wewe nyumba inalipa kodi mimi, taa inalipa mimi, maji inalipa mimi, nguo wewe na familia yako. Leo unaambia maneno yako, kwenda mmekwata talaka 70. Mbavu. Haifai kwa hivyo. Yataka kosa lidhurusiwe. Kutafuta wenye akili upande wa mume, kutafuta wenye akili upande wa mke, wasome makosa. Kisha wawe mashujaa. Baba ameona makosa yako kwa mwanawe, amwambie mwanangu, usifikiri kwa kuwa mwanangu mimi nitakuunga mkono katika kila la makosa, wewe umcheza huyo mume. Utakuja mkosa, kisha utatamani mume kama huyo. Chunga sawa. Basi wataingilia, basi haya, tufungue ukurasa upya. Talaka tumeokoa. Lakini sasa ikiwa mambo yamefika, hakuna nasaha inayokubalika. Hakuna yeyote anaambiwa kuja tukete hapa tujadili. Ah, mimi sitakujadili. Ah. Yeye amesema tuishi hivyo hivyo kwa ngumi na teke, basi ngumi na teke mimi na yeye. Sita kinasaha, ikiwa mimi mwenyewe nimetoa nasaha hazikufaa lolote, zitafaa nasaha za watu wa mbali. Hakuna kupatana hapa. Na talaka stoi. Eh, baba we, kwani uamuzi ni wako? Talaka utatoa, ishi kwa usalama, au toa talaka. Ikiwa hutoitoa talaka wewe, tutaitoa sisi. Kwa hivyo talaka ni dawa ya mwisho. Akhiru dawai al-kayf. Dawa ya mwisho nkupishwa. Na ikiwa hapa dawa nafaha hadi kufanya kazi, basi tutakwenda kwenye talaka. Lakini talaka zinapotolewa, ziko kwenye utaratibu baada ya sharia kutuhalalishia talaka sisi Waislamu, ambao wengine talaka kwao si halali. Kama kwenye nchi za Maulaya, kutoa talaka mpaka kwanza kupatikane maridhiano baina ya mume na mke na mawakili wafanye kazi, kisha ndio talaka ipitishwe. Tena athibitishe makosa, kiwa kosa la zina lithibitishwe mpaka lionekane. Ikiwa mmoja amefanya zina, mwanamke amefanya zina kwa siri huko, mume amefanya zina kwa siri huko, lakini mpaka tukazikiane kwa mawakili, twende kotini, kosa lile la zina baada ya kulijua mimi na mke wangu litakuwa limejulikana watu wangapi? Ha? Familia nzima itakuwa na aibu. Mambo. Kwa hivyo utaratibu wa talaka katika sheria ya Kiislamu ni utaratibu wa aina pekee, ni dawa ya aina pekee ambayo sheria imeiweka. Walokataza mambo ya talaka mpaka sasa wamefeli, hawakufaulu. Lakini na Waislamu na wao walopawa uhuru wa talaka, wameitezea talaka hadi ya kufika kiwango ya kutoa talaka kinyume na inavyotaka sheria. Tuatana wakati wote. Chwata na yote. huwa ameata talaka moja, uleta hata 11, uleta hata 70, na makaburi ya kwenu, na familia yako, na barabara yenu pia mmeipa talaka, sipiti tena pale barabarani kwenu, ndio tunawaacha sisi. Mabom. Kwa hivyo sharia imetuwekea kipimo cha talaka. Sharia imetupangia ni wakati gani tutawacha. Sharia imetupangia ni sababu gani za mume aweze kuitoa talaka. Au ni sababu gani mwanamke kutaka talaka. Sasa kama ndoa zetu za Kiswahili, mimi nimemwoa mke mmoja. Sharia imeniwekea wake wane. Naweza kuoa wake wane, naweza kuwalipisha wake wane, nikaridhisha kila upande. Lakini atakaposikia fulani kwamba ameoa mwanamke akimbialo, mimi unioe mimi na fulani tuketi katika nikaha moja, nitinde talaka yangu hapa. Sina haja ya mahari yako, sina haja kaza, nyumba yako chukua, watoto wako chukua, mimi usinulize kwa lolote. Kama hivyo wewe ulikuwa upata mke fulani ukantamani ukamwoa, nami sitokosa mume wa kunioa. Nipa talaka yangu. Au ikiwa wataka kunioa mimi, sharti umwate fulani, umpe fulani talaka. Haya yote yako kinyume na utaratibu wa sharia. Pamoja na kwamba tumepewa uhuru kuacha, lakini kuna namna ya kuacha, sikujiachia ovyo. At-talaq. Tukisema at-talaq, talaq nini? At-talaq halu qaidin nikahi. Halu qaidin nikahi, ndio maana talaq. Mabom, at-talaq halu qaidin nikahi. Talaka ni kufungua fundo la ndoa, ni kufungua kifungo cha ndoa. Uliposema kabithu nikahaha wa tazwijaha bil mahri al madhkur, nimekubali kumwoa kwa mahari aliyotajwa, au bil mahri al muttafaq alayhi, kwa mahari tuliyofikiana, ina maana ya kwamba mke huu hafai kuolewa tena na mtu mwingine. Babo, mke huu akitaka kwenda mahala mpaka kushauri wewe mume, ruhusa iko kwako kwa mume, kwa sababu uongozi ulipoa wewe. Mwenyezi Mungu asema nini? Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Halo? Halo? Alaykum assalam. Naam. Nzuri nzuri. Salamu salamu. Aise. Kwa hiyo mezungumzia talaka, hikma kuwekwa talaka kwa maslaha gani, tukagusia talaka fulani ambazo hazifai mtu kuwata, utaratibu tulioelekewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuhusu talaka. Leo ni zigawanyiko za talaka. Talaka gawanyika zigawanyo zingapi? Talaka kama anavyosema musannif, ala khamsati adrub, ziko aina tano. Wajib, kuna talaka ambayo ni lazima mtu aitoe. Wa huwa talaqul muli, ni talaka ya alokula yamini baada tarabusi, baada ya kungojewa, idha abal fai'a, akikataa kurudi. Talaka hii itakuwa ni wajibu. Babo, muli ni mume kula yamini kwamba yeye hatomgilia mkewe, yukalu muli. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani ameelezea haya hivi. Asema lil ladina yuluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ata ashhur. Fa in fa'u fa inna Allaha ghafurur rahim. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. آية katika سورة البقرة. Sababu mtu amekula yamin, mimi singiliani na mke wangu kwa muda zaidi ya miezi minne. Ikiwa amekula yamini hili kwa muda wa zaidi ya miezi minne, sisi tutamgoja. Miezi minne ikipita, tutamtaka avunje yamini yake, angiliane na mke wake. Mambo ikiwa atavunja yamini, basi mambo yamekwisha. Hakuvunja yamini mpaka miezi sita, tutamwambia toa talaka, mwana wa watu akaolewe na mume mwingine. Ima toe talaka, ikiwa hakutoa tutatoa sisi. Kama kwa lugha ya kileo, mwanamke tutampa cheti chake. Hii ndio talaku almuli. Kamu, Imam Ahmad katika riwaya iliyopokewa na Abi Talib asema Umar na Sayyidina Uthman na Ibn Umar asema kwamba almuli yuqafu ba'da al-arba'a fa imma an yafi'a wa imma an yutalliq. Alokula yamini atasimamishwa, ataitwa aeleze baada ya kupita miezi ngapi? Miezi minne. Ema arudi avunje yamini lake, akikataa kuvunja yamini atoe talaka. Akisema kwamba nilioa mimi, talaka iko mkononi mwangu, sitoi talaka, tutamwonyesha kuitoa sisi talaka. Mwanamke atakwenda kuolewa. Asema idha aba alfai'a, akikataa kurudi, talaka hapa ni wajibu. Wa talaqu alhakamain fi shiqaq idha ra'a ya dhalik, na kutoa talaka mahakimu wawili kwenye ugomvi. Fi shiqaq ni ile iliyokuja kwenye aya wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiq Allahu bainahuma. Mume na mke hawa wagombezana kila siku, rungu, bakora, ngware, mateke, kumwagia na mchuzi. Chotachagua wabusara wa huku na wabusara wa huku, ngieni kati ya mambo yamalizike, imekuwa ni aibu tena. Mwanamke asema mimi sina balaa, mimi niko tayari kuishi na mume wangu kwa usalama. Mume naye usingizie kwamba lakini mimi simpigi, hii alama ya nini? Sitowaki suni nchoma moto jana usiku ukamdunga kwa sigara. Tukatafuta mbinu ya maslaha tukashindwa. Maisha ya usawa hayawezi kupatikana baina ya watu wawili hawa, tutatoa talaka. Wewe unatafuta mume wa kuridhiana naye, na wewe unatafuta mke wa kuridhiana naye. Hakuna kwamba hey, mimi nilipa mahari. Hakuna bali nilipa mahari. Ulipa mahari mchezo wako wewe. Idha ra'aya dhalik, hii ndio talaka ambayo ni wajibu. Ona yafai mtu alikula yamini kuachisha mtu ambaye ugomvi hataki kuwata ugomvi, hapa tutapitisha talaka, ni wajibu, kwa sababu ndoa hii itasababisha madhara au hata ikasababisha kifo. Wa makruhu, kuna na talaka ambayo ni makruhu. Talaka ambayo ni makruhu ni talaka ambayo mume ataitoa bila kuweko dharura ya kutoa talaka. Ukaketi wewe uko na mkeo siku zote, kisha ukaona na kijana chike kingine chika kubabaisha, umwenye ukaona kimwolee huu kutaita taabu, afadhali mimwache. Ali makruh. Au hakuna sababu yoyote, hakuna sababu ya mke wa pili, hakuna sababu ya aina yoyote. Mwanamke kwa salama salimini vijana. Kwa mwanamke. Onaje talaka yako? Kwa salaka gani mume wangu? Amependa tu. Lazima. Umpenda tu. Nina makosa nilikukosea, huna kosa lolote. Sitaki maisha ya mume na mke tena. Wanafanya nini? Ada makuu. وقال القاضي أسمى القاضي فيه روايتان كنا رواية بلي إحداهما أنه محرم قد قال هي أبوين سباب كنا رواية بلي رواية كوانزا نكون بني محرم وسباب أتجذر يي نأتنظر نمونمك na mtu kuachana na maslaha ambayo yako kitu ambacho maslaha yako uachane naye tu katika sharia hufai utandhuru mwanamke hufai kusababisha mwingine madhara hufai kujisababishia wewe madhara hufai kusababishia mwingine madhara kuna vijana watatayarika kama riwaya hii inasema kuacha namna hiyo itakuwa ni haramu si makruhu. Riwaya ya pili ni kwamba talaka ya aina hii itakuwa ni mubah. Kwa sababu Mtume صلى الله عليه وسلم asema abghadul halali ila Allah at-talaq. Abghadul halali ila Allah at-talaq. Wa fi lafdhin ma ahalla Allah shay'an abghadha ilayhi min at-talaq. Rawa Abu Dawud. Riwaya pili. Asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuhalalisha kitu ambacho akitukia sana mina talaka, mshinda talaka. Ndipo pale niliposema kwamba talaka ni dawa uchungu. Inatumika wakati ambapo hakuna tiba. Ena tiba ile ambu nushu. Falo tahala nishio. Kamu. Akombe itakuwa ya bugudhiwa nikaha Mwenyezi Mungu anayebugudhu. Ikiwa imetoka bila dharura, bila haja. Lakini kwa kuwa ni halali, ni halali. Kwa kuwa ni halali ni mubah. Lakin hal huwa mubahun mahbubun am mubahun mabghudun huwa mubahun mabghudun na lazima iwe ni mabghud kwa sababu nikaha yenyewe watu wanapooana waoana kwa sababu ya maslaha unapoikata ndoa umewachana na maslaha ya aina ile hivi itakuwa ni mabughudhi. Lakini sasa na ikiwa nikaha kubaki kwa nikaha kuna madhara ya wenye kuoana wawili au kuna madhara ya yaliyozalikana na wenye kuoana wawili hapa tutachilia nguvu upande wa talaka ili kuhifadhi madhara ambayo yatamfikia mmoja wa wenye kuoana wawili au wenye kuzalikana na wawili wa kiume. Aina ya tatu ni mubah wakati wa haja. Lisu'i khuluqi al-mar'a wa su'i 'ishratiha. Ikiwa tabia za mwanamke zisha kuwa mbaya. Tukwambia kheti na tabia mbaya. Japo hatusemi tu kwamba kukitokea jambo la kuonyesha upotofu wa tabia kwa mwanamke, moja kwa moja toa talaka. Au leo amekukosea, toa talaka sababu amekukosea. Wewe mume ulikuwa usukani wa familia, ataka mambo uyapime. Leo mwanamke amekukosea, leo tutakwambia hebu shika kalamu na daftari, tuandikie mema, tuandikie mema uliofanyiwa na mke wako huu. Na kitu anachokwambia, ah, mimi afadhali bwana niwachane naye huyo. Maneno alionambia leo, mnaambia maneno mabaya sana bwana. Salama kwamba nilikuwa niko mbali na silaha, sijui kama leo nilikuwa kwa karibu na silaha sijui ningefanya nini. Kunaweza kummaliza mara moja. Naam. Amfanya makosa mwanamke. Lakini kabla ya maovu haya, maneno mabaya yake haya alokuambia hivi leo, ambayo imekuwa sababu yako ya talaka, huko nyuma hajakwambia neno zuri elfu moja? Hana ihsani yoyote alokufanyia? Ikiwa yako mema kumi mke wako amekufanyia, kuna na baya moja, hufai kulisahau hili baya moja kwa sababu ya mema kumi alokufanyia. Maji moto asubuhi nusu akiinuka kwenda kwa kutachoni, na chauli imewekewa na viatu na miswaki. Ukishakula ufutwe mkato ulianguka kwenye ndevu. Mbona umefanya hivi? Asa ukatoka mume wangu ukaenda huko nje watu wakakuteka, nguo umewekewa tayari. Leo ningependa mimi nguo. Ina maana ni ihsani kwake na ni wema na ni mahaba. Lakini usahau yote hayo kwa sababu katika mtuza kukuwekwa kitunguu. Na kukumba. Mabomu. Wasalithu mubahun inda alhajati ilaihi lisui khuluqi almar'a. Kwa sababu ya ubaya wa tabia ya mwanamke itakuwa ni mubah. Na mpaka kuthubutu kwamba ni ubaya, ataka ule ubaya ukiuona upite mbinu za nasaha. Mwambie mke wako amekujibu vibaya. Mwambie mke wangu mimi sipendi majibu namna hiyo. Wewe utanijibu hivi, mwisho utanijibu mbele za watu. Sawa. Utanijibu mbele za watu. Sipendi unijibu hivyo. Jaribu kunasihi. Ikiwa imefika hadhi sasa mwanamke kukwambia, sema utakalo kusema, mimi ni hivyo hivyo, nitakujibu hivyo hivyo. Ukiweko wewe na watoto wako, ukiweko na mahirimu zako, ukiweko na mtoto wako, mimi ni hivyo hivyo. Usinifundishe. Kwani ni wache yangu nifuate yako? Hapa ina maana ya kwamba kigongo chiko jongo hichi. Hakina namna ya kukiongoza hapo. Si kwamba pa pa talaka. La. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowahusia waume kusema, fusu bin nisai khairan fa innahunna khuliqna min dhillin awaj wa inna awaja shay min adh-dhilli a'la fa idha hada tuqimu kasabta wa kasra at-talaq. Akamba mwanamke amevumbwa kwa mfupa jongo, na katika mfupa ambao una jongo sana ni wa juu, ndio uko jongo, uko jongo zaidi kushinda mifupa mingine, mifupa ya mbavu vile ile mifupa mbavu. Akamba idha hada tuqimu kasartaha, ukaenda kunitumilia nguvu kutaka kunyosha utauvunja. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anakueleza, akwambia uende taratibu na mwanamke, toa na saha. Ubavu huwa umenyoka huu. Ukoweka kwenye moto, ukaupaka mafuta, kisha ukovuta kidogo, ukaupaka mafuta, ukovuta kidogo, kisha utakwenda jongo. Zile bakora mwezaziona, zote huwa ni uti umenyoka hivi. Lakini upakwa mafuta kwa moto, ukavutwa kidogo kidogo, kidogo kidogo, mpaka ukazunguka kama namna unavyotaka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akwambia, wewe mume ambaye ndio mwenye akili kunishinda mwanamke, ataka uwe na busara, unyoroshe mwanamke kidogo kidogo, si lugha ya kufosi. Lugha ya kufosi haina maana. Kuna neno ambalo laweza kukubalika ukilisema kisampuli fulani, likawacha kukubalika ukilisema kisampuli nyingine. Muone mtu msikitini apafali makosa, umwangalie kesha mwitaiba na hebu njoke, hebu kesha hapa wewe. Kwani kuswali, choko kwanza kuswali, mpaka leo kwenda pata miaka mingapi? Hiyo sijui mlizaliwa wapi, ndivyo ndio msaliwa vile. Hii sala ina utaratibu wake bwana. Ikiwa hamjui kuswali, ulizeni watu bwana, hii sala unavyoitakia tu hapa. Umemwambia kubali. Lakini ukamwita utaratibu, mzee samani bwana, nataka kukwambia, nenda twende kuchemba kidogo. Mmekuona ukifanya jambo katika sala, sijui ulighafilika au vipi. Nilikuona wakati ukirukuu mikono kuiweka sampuli fulani. Kama mwanangu, ndivyo ninavyojua mimi. Basi mzee, Mtume aliweka sampuli kadha. Mimi nilifikiri labda umeghafilika. Samahani ikiwa mmekuja. Ah mwanangu, sawa sawa. Kasukua, ndile lile moja. Lakini wewe umesema kivingine. Wa kwanza alisema kivingine na wewe umesema kivingine. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamtuma Musa kumpeleka kwa mtu mbaya Firauna, lakini akamwambia faqula lahu qawlan layyina. Mwambie maneno sahali. Ndipo utakapokubalika. Mtayarishe mtu kwanza akubali kukusikiza. Ndipo yule alimwendea mmoja katika watawala wa Bani al-Abbas, nafikiri ni al-Ma'mun au nani, akamba wewe bwana, mimi nitaka kukupa nasaha, tena nitakwambia maneno makali, afau subiri unisikilize mpaka mwisho. Akamba sina haja ya maneno yako, wewe si bora kumshinda Musa wala mimi si mbaya kumshinda Firauna. Mwenyezi Mungu ambaye wakula la kukola leo. Wewe utakuwa unaniambia maneno makali nini? Kwenda na maneno yako sina haja nayo. Kwa hiyo kuna uslubu wa kurakibisha mambo na matatizo yakiingia. Lugha ya force ni kama wasemao Waarabu. Waarabu wakwambia al-unfu la yuwalidu illa unfan. Ukitumia mtu nguvu hakupatikani natija ila kutumia nguvu, na hata kutumia nguvu kwamba wewe nakwambia ngumi moja mimi nikikupiga wewe hupati fahamu mpaka uko ICU. Akamba haya, inuka. Enoka, mimi niko tayari nione ngumi yako. Mambo sharibika. Lakini ukimwenda kwa taratibu, mambo tarajiwa. Warabi'u mandubun ilayhi. Kisha hii ambao ni talaka, ambao nasema ni abghadul halal. Lakini mume akaruhusiwa, tabia ya mume ikiwa itakuwa ni mbaya, tabia ya mke ikiwa itakuwa ni mbaya, akaambiwa aweza kutoa talaka, hakuna tatizo lolote, hakuna kasoro yoyote. Mwanamke vile vile, tabia ya mume ikiwa imekuwa ni mbaya, pamoja na kwamba mwanamke aliambiwa lau atamuomba mumewe ampatie talaka, harufu ya pepo hatoisikia, lakini ikiwa mume akiingia nyumbani mbalaa, mwanamke naye aruhusiwa kwenda kuomba talaka. Bwana, unavyoishi wewe minawe maisha yetu takuwa mbaya. Uji mpaka saa saba za usiku ushalewa. Wewe Muislamu leva nini? Bangi, ma brown sugar. Nguzo wote usali wewe hujui hata kumsujudia Mungu. Maisha gani haya? Mimi lazima nipe talaka yangu. Shika laini ya sawa kama Muislamu, hushiki laini ya sawa mpatia talaka yangu. Ana haki mwanamke naye akiona tabia ya mume imefika hivyo aombe talaka. Wala hana uwezo mwanamume kusema basi ikiwa talaka unaotoa ni wewe, ninavyofahamu kwamba talaka unaotoa ni mume, iko mkononi mwangu hapo. Ikiwa waweza kuichukua kwa nguvu, kuja ichukue kwa nguvu. Lakini mimi wajua, mimi najua kuoa, sijui kuata, na kuata tajua kwa sababu sharia itakufundisha. Mwanamke hapa havi na makosa. Ya ima atoe talaka haikutolewa na yeye, itatolewa na wengine. Mbona? Sawa. Kuna wengine waume kudanganywa na sengine ni makochi kwa kuwa haendi na hukumu ya usawa. Mume huu ni mbaya. Akiingia ngumi, akitoka ngumi. Mke akiwa amelala huwasha kibiriti akanidunga kwa moto wa kibiriti ndio kwa msha kwake au sigara. Matukano ambayo hayakomi. Amsababishia mwanamume kila matatizo. Lengo nini? Lengo mwanamke akirihike. Mwanamke akikirihika aombe talaka. Mwanamke akiomba talaka kwamba nilikupa pesa nilikupari, nilekea hapa. Hivi sasa ukanilekea shilingi zangu 1030, hivi sasa nitakupa talaka. Hakuna na uamuzi unachukua. Lau mwanamke ataitaka talaka kwa mume bila sababu ambazo za kuingia kwenye akili za kutukuana na sharia, ametaka tu, hapa tutamwambia rudisha talaka. Rudisha mali ya watu uliopatiwa. Lakini ikiwa mume ngumi teke ngware bakora moto bakuli la mchuzi, na mwanamke akamwambia sasa tutaishi vipi hapa nipa talaka yangu, hakuna vita. Kabati hii ni yangu, TV ni yangu, zijelewa kwenda kwa mwingine, vitu vyangu vyote nitatukua, nipa mahari yangu. Leo leo nitafungisha nikaha ya mwingine. Na mimi kama kama mbe, basi nirudishie mwenyewe mali yake. Mimi nilisababisha kutaka talaka au sababisha ni yeye? Hapa sitoe kitu. Hapa ni sisi tuchunguze hali ilivyo. Mume ni mbaya kweli au si mbaya? Ni mlevi si mlevi? Ni tariku salat si tariku salat? Ni tariku salat, toa talaka, mpe cheti, hakuna kurudisha tandururu. Mabon. Ushafahamu? Talaka itatolewa kwa sababu kasoro iko kwake. Kisha na mwanamke ikiwa ni khamsu salawati au leo na mume tariku salat, aina nikah. Nahnu nakhtalifu fi tariki salat, hal huwa muslimun au kafir? Ha? Idha kuna ina nabiya sallallahu alayhi wa sallam yaqulu ala ahdu alladhi bainana wa bainahu as-salat man tarakaha faqad kafara wal rajulu la yusalli wal mar'atu khamsu salat سواء طلبت المرأة أو لم تطلب المرأة فلا نكاح بينهما. لا تفنغيونا كم بما فيا أبا أكونا مبوم. طيب يأني لنكاح أمبايو ni mandub ambao sharia yawaambia wanawake wewe waume waitoe talaka hiyo. Nikaa hii ambayo itakuwa ni mandub ni mwanamke ambapo itakuwa hazitekelezi haki za mume ambazo ni wajibu kwake, au mwanamke hatekelezi haki za Mwenyezi Mungu. Mwanamke mume kutoa talaka wakati huo itakuwa ni mandhubu. Kwa mfano, wewe umemwoa mke. Mke ule uliomwoa ulimwengu mzima wajua Ramadhani watu funga. Ela yeye. Ukombe sasa huu za Ramadhani umeingia, unga wale wanaofunga ile saumu, sababu ya saumu ni watu wasikie uchungu wa njaa waweze kuwasaidia maskini. Mimi uchungu wa njaa nausikia hata kabla Ramadhani, sina kitu. Kwa hiyo uchungu unausikia, ikiwa lengo la saumu ni mtu asikie uchungu wa njaa, ansaidie maskini, mimi maskini nisaidie kwa nini? Kwa hivyo madrasa hii mimi hainifai. Kwa hivyo mimi si kisha mfunge mfungeni na watu wote bwana. Kujifungia mambo mengine. Yeye na kitu swala hakijui. Kwa hivyo wewe mwanamume kwamba ni mandubu na aleka talakuha. Mambo ikiwa hili ni tatizo limetokea kwa mume kwa mke, ikawa ni mandubu kwa mwanamume ampatie talaka mwanamke kama yule, je, ikiwa na kwa mume limetokea hilo, mwanamke yuwasali, mwanamke yuwafunga, mwanamke uko sawa sawa, elewe mume changa chini, ha, tutamwambia mwanamke naye ayetake talaka. Mbona tunasema mwanamke ikiwa amewachana na haki za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambazo ni wajibu kwake kama sala na mfano wa sala, na ikawa haiwezi, hakuna namna ya kunlazimisha kuyafanya haya, ukijipima pangine wewe mume chembamba, lazima wewe usiku waweza kuinuka kakukalia, asubuhi kuinuka wewe khalas kisha kufa. Wekea mtu akakukalia pale ukapiga mateke yako paka ukamaliza pumzi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Unaogopa sasa mfanye abu niseme nitanyosha mkono malize uzuri basi nikapukana na hicho kiboko. Au mwanamke ikawa hana mwanamke mchafu hajizivili na machafu, yule ambaye sahaba alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, inna mraati la taruddu yada lamisi, mwanamke wangu harudishi mkono kingusa, akiambiwa huwa tayari ndio sema mimi babo. Hapa kwako ni sunna, wende umpe talaka mwanamke ule au atakuletea ukimwi, na ndoa ya ukimwi haina talaka. Ukimwi ukisha kukuoa wewe mpaka kwa maana haneni au jineni, lakini talaka ukimwi haujui kutoa kabisa. Imam Ahmad kulingana na mwanamke huu ambaye haihifadhi hatekelezi haki za wajibu za Mwenyezi Mungu kwake, ambaye mume hawezi kumlazimisha, au ikawa mwanamke kama yule hajihifadhi na machafu, ni kama matatu ikisimama kwenye steji huteremka abiria, akiingia abiria mwingine. Imam Ahmad asema la yambaghi lahu imsakuha, la yambaghi lahu msakuha, haifai mume abaki na mwanamume na mwanamke kama yule. Usikate akasema saatafanya haya lakini nampenda, haya kufa na mabako, lakini ujue HIV haifikiri mwanamke gani wala mwanamume gani. Babo sasa tatizo, kuna wana kadhaa ambao waweza wakapenya wakaingia kisha kambonga nao. Kuna haya yaliyoko ya leo, nyuma ilikuwa hakuna haya, leo yako ya ukimwi, aweza kukuletea ukimwi, wewe ukawata watoto wako mayatima na yeye akawaacha, gani itakuwa hakuna mtu wa kuwalea, pangine na wale wana ambao hawana makosa na wao pia waende wakacheseke kwa makosa ya wazazi. Mama Ahmad asema ima utoe talaka au ngure pia dawa. Yeye sikutembea na mtu yote huko, wewe jitenge naye, sikutaki. Mabo Sasa talaka, Sheikh asema, kuna uwezekano kwamba talaka katika hali mbili hizi. Hali ambayo ni ya wajibu na talaka, na hali ambayo talaka ni mandub katika wakati wa ugomvi, na hali ambayo mwanamke ameona udharura wa talaka kwenda kununua talaka hulu. Lengo ni kupunguza au kuondosha madhara ya matangamano baina ya wenye kuwa na wili. Sasa talaka ya haramu, talaka ambayo imeharamishwa, fatalaku fil hayd au fi tuhrin jamaaha fihi, hii ndio talaka ya haramu. Sema makruh, mandub, wajib, mubah. Kuna talaq ambaye ni haramu. Talaq ambaye ni haramu ni kumwacha mwanamke akiweko ndani ya mwenzi, au kumwacha mwanamke kwenye utahara ambao ameingiliana na kwenye utahara ule. Talaka hii ndiyo inayoitwa at-talaqul bid'iyyul muharram. Talaq bid'i muharram. Mtu kumwacha mwanamke kwenye utahara, ndani ya utahara ule mulingiliana kimwili, talaka hii ni haramu, ni bid'i. Au ukamwacha mwanamke katika hedhi, vile vile talaka hii ni bid'i muharamu. Sheikh akambia, ajma al-ulama fi jami'i al-amsar wa kulli al-a'sar على تحريمه ويسمى طلاق البدعة لأن المطلق خالف السنة. أقوم بأن أذيوني كتك من جيوتك إسلام ومفكيانا نكتك نكتك زوته قوم بتلكهين حرام ويسمى طلاق البدعة. طلاقيت طلاق البدعة katika vitabu wetu wa furuu kama vitabu wa Shafi tutakwambia bid'iyun muharramun. Ikiwa imekuwa ni haramu, ikiwa kwenye talaka zilizopita mume alotoa talaka hapati madhambi, akiata kinamna hii mwanamume atapata madhambi. Akimwacha mwanamke kwenye hedhi, au akamwacha mwanamke kwenye utahara ambao ameingiliana naye, madam ni bid'iyyu muharramun, mume akitoa talaka hii atapata madhambi. Asema sababu ni kwamba aloata amekhalifu mwenendo wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, na alomkhalifu alokhalifu mwenendo wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam hapati thawabu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala asema falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna au yusibahum adhabun wa hadha khalafa sunnah. Mabogu, wataraka amra Allahi wa rasulihi, ameata amri ya Mwenyezi Mungu na amri ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Amri ya Mwenyezi Mungu tuipata wapi? Kwenye sura at-Talaq. Mwenyezi Mungu alipowaambia wale ambao amana tatalaqu min nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna, kama tulivyoeleza juzi, fatalliquhunna li'iddatihinna, mkiwaacha wanawake wapacheni talaka wakati wa kulendea eda lao, msiwaate ndani ya eda. Wakala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, inshaa talaka kabla an yamasa, ndani ya hedhi ushiki, usimuate katika hedhi, muate mpaka toka katika hedhi, angia toka katika hedhi, kisha ndiyo inshaa amsaka wa inshaa talaka kabla an yamassa, kabla kuingiliana naye. Fatilka al-idda allati amara Allah an tutallaqa laha an-nisaa, kumwacha wenda kwenye eda, wamwacha kwenda yuaenda kwenye mwezi, ndilo eda ambalo aliambiwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, idha talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Wa fi lafdhin rawahu ad-Dariqutni bi isnadi an ibn Umar, katika temko la hadithi iliyopokewa na Ad-Dariqutni kwa sanadi yake akiipokea kwa Ibn Umar, annahu talaqa imra'atahu tatliqatan wa hiya haid, kwamba Ibn Umar alimwacha mke wake talaka moja, wa hiya haid, na mwanamke akiwa huko katika mwezi. Thumma arada an yutbi'aha bi tatliqatayn, anakwambia akasirika kwa mkali, kwanza amemwacha talaka moja, kisha akataka kumpa tena talaka mbili, akhirataini mbili nyingine, inda alqaraini, kwenye qur'i mbili. Kwenye qur'i mbili ni kwamba umemwacha mwanamke hapa, ukangoja mpaka kimaliza qur'i moja ukampa tena talaka moja, ukangoja mpaka qur'i nyingine ukampa tena moja, itakuwa ngapi? Tatu. Hata kufanya hivyo, fabalagha dhalika rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ripoti ikafika kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, faqala ya ibn umar ma hakadha amaraka allah, nomare abdallah mwanangu, mtume akuamrisha hivyo, wacha kutoa talaka hiyo ovyo, innaka akhtata sunna, wewe umekosha, umekosa sunna, wa sunnatu an tastaqbila at-tuhra fatutalliqa likulli qur'in, sunna ni uikabili, uielekee utahara, ani uache uenda kwenye utahara, fatutalliqa likulli qur'in, uwate katika kila qur'i. Mabo, ima uwate kwenye qur'i ya utahara au ya mwezi, lakini sio kwamba utayatia ndani ya mwezi ufuatilize talaka mpaka limalizike. Walianahu idha talaka fil haidhi, sababu ni kwamba akiata kwenye haidhi, tawala al-iddata alaiha, atasababisha eda kwa mwanamke liwe refu. Fa innal haidha allati talaka fiha la tusabu min iddatiha, kwa sababu ile haidhi ambayo ndio aliyoitia talaka ile haitahesabiwa. Wala tura alladhi ba'daha, wala tahara ambao uko baada ya tahara wa hedhi ile, inda man yaj'alu al-aqra'a al-hiyadha, kwa wanaosema kwamba al-qur'u al-hayd, wa idha talaqa fi tuhrin asabaha fihi, na ikiwa atamwacha mwanamke kwenye tahara ambao aliingiliana nao, lam ya'man an takuna hamilan, kuna uwezekano mwanamke kama na mimba, fayandam, kwenda kajuta, sikujua singempata laka wapi, watakunu murtabatan la tadri, itakuwa mwanamke uko kwenye shaka, hajui ata'tadu bilhamd au al-aqra, akitiida kwa mimba au akati mimba kwa qur'i, wallahu a'lam.